ठीक है, इसी तरह ये गलतफहमी होती है लोगों को कि मैं कितने दिन अपनी बीवी से दूर रहूँ तो मेरा मेरी शादी ख़त्म हो जाती है। तो ये गलतफहमी जो पाई जाती है वो ये है कि 4 महीने अगर हस्बैंड वाइफ से दूर रहा, शौहर बीवी से दूर रहा, तो बोले रिश्ता ख़त्म हो जाता। तो एक साहब थे बेचारे, वो बाहर जॉब के लिए गए, जॉब को जाके आने के बाद 4 महीने के अंदर आ गए। मैंने कहा माशाल्लाह बहुत जल्दी छुट्टी मिल गया, कफिल चेंज हो गया, मतलब आप फिर से एक वीज़ा लगा रहे हैं या पहले विजिट वीज़ा पे गए थे अब जॉब वीज़ा है। तो काय का जॉब वीज़ा और काय का विजिट वीज़ा बोले। बीवी को किसने बोल दिया, दूसरी औरतों ने, कि बोले 4 महीने ज़्यादा शौहर बाहर रहा तो खुद ब खुद शादी ख़त्म हो जाती। जो चिल्लाई बोले कि 15 दिन में आना पड़ा है, बोले 3 महीने हो गए थे, बोले 3.5 महीने में पहुँच गया। हाँ बोल के थक गया मैं, ऐसा नहीं है बोल के नहीं बोले, हज़रत उमर ने बोले थे बोले। फिर मैंने समझा मेरे भाई, हज़रत उमर ने जो है एक बार हफ्सा रज़ी अल्लाह अन्हा जो उम्महात है रसूल अल्लाह की बीवी थी, बाद में जब आप खलीफा बने तो आप तय कर रहे थे कि एक फ़ौजी को कितने दिन में छुट्टी देना चाहिए, मिनिमम हाउ मेनी डेज छुट्टी, ताकि वो घर जाए। तो आपने अपनी बेटी चुकी थी और उम्महात से थी कहा कि एक औरत कितने दिन बगैर शोहर के रह सकती है, तो उन्होंने कहा 4 महीने तक दुरुस्त है, उसके बाद मुश्किल होता है। तो कहा फिर फ़ौजियों को 4 मंथ्स के बाद कंपलसरी हॉलीडे मिलेगा, तो 4 महीने के बाद वापस जाना है अपने घर और फिर आना है। समझ रहे हैं बात को, ये रसूलुल्लाह का डिक्टेशन नहीं था, ये रसूलुल्लाह की सुन्नत नहीं थी, ये तो एक मसलहत के तहत, ज़रूरत के तहत किया गया। लेकिन अगर मियाँ बीवी दोनों राज़ी है साल भर के लिए, 2 साल के लिए, लेकिन मैं भी जाने दूंगा कि आप 4-4 साल और 6-6 साल बाहर रहे, सुभान अल्लाह, फिर क्यों शादी करते हैं, उसकी तकलीफ ज़िंदगी उसको, वहीं शादी करके अगर 6 साल तो वहाँ आप शादी वहाँ कीजिए, यहाँ मत कीजिए हिंदुस्तान में। आप समझ रहे, बहुत से लोग शादी यहाँ करते हैं 4 साल छोड़ के जा रहे हैं उसको, ये तो बिल्कुल ख़तअन मैं जाने दूंगा, मैं भी कहूँगा जुल्म है। मजबूरियाँ अलग हो सकती है, हालात बहरहाल वो एक अलग शक्ल है, आम हालात में आप फिर वहाँ शादी कीजिए ना, 4 साल वहाँ हैं आप, कुछ दिन यहाँ आते हैं। वरना ऐसी भी लड़कियाँ बेचारी शादी होती, वालदेन दे देते 4 साल में एक बार शौहर आता बाहर से, अल्लाह रहम करे। बहरहाल तो ये 4 महीना गलत फहमी है, लेकिन मियाँ बीवी अगर कॉमनली डिस्कस करके तय कर लेते हैं कि भाई 4 मंथ्स क्या 1 ईयर एटलीस्ट 11 मंथ्स 12 मंथ्स में आ जाइए 1 मंथ के लिए, ठीक है। लेकिन अगर बीवी राज़ी नहीं है तो आप नहीं जा सकते, इसलिए कि फिर खदशा है कि वो कोई गलत काम ना कर ले आपकी गैर मौजूदगी में। क्योंकि जैसा आपको जिन्स है, ख्वाहिश है, उसको भी जिन्स है, उसकी भी ख्वाहिशात है, और शरीयत ने दोनों की ख्वाहिशात को मद्देनजर रखते हुए ही तमाम बातें ये कही है, ठीक है। इसी तरह जो है एक सवाल जो आता है किसी का